1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո քաոսային իրավիճակ էր ստեղծվել ողջ նախկին ռուսական կայսրության տարածքում։ Արևելյան Հայաստանը ռուսական կայսրության մաս էր կազմում, և այս քաոսային իրավիճակը իր ուղղակի անդրադարձներն է ունեցել նաև Արևելյան Հայաստանի վրա։ Դեռևս առաջին աշխարհամարտը շարունակվում էր, և 1917 թվականի դեկտեմբերին երզնկային զինադադար է ստորագրվում Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Զինադադարը պիտի հետագայում ամրապնդվեր հաշտության պայմանագրի կնքմամբ։ Իսկ հաշտության պայմանագիրը ձգձգվեց։ Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը կարծես շեղեց Ռուսաստանում, իրադարձությունները շեղեցին, նոր ընթացք ստացան, և երզնկայի զինադադարը Թուրքիայի համար խախտելու հարմար առիթ էր ստեղծվել, և Թուրքիան, օգտվելով, որ Ռուսաստանը իր ներքին խնդիրներով է զբաղված, շտապեց իր ծրագրերը իրագործել։ Արևմտահայության մեծ եղեռնից հետո նրան թվում էր, որ արևմտյան Հայաստանում հարցերը լուծված են, հիմա հարմար առիթ է, և կարելի է հարձակվել արևելյան Հայաստանի վրա ու ամբողջ Հայաստանը դրանովիսկ զավթել և բնաջնջել ողջ հայությանը։ Եվ բնականաբար Թուրքիան շտապեց իր այդ ծրագրերը իրագործել։ Պատահական չէ, որ 1918 թվականի հունվարին Թուրքիան նոր ռազմական գործողություններ սկսեց Անդրկովկասը զավթելու ուղղությամբ։ Արդեն 1918 թվականի ապրիլի 10-ին թուրքերին հաջողվեց գրավել Սարի Խամիշը, այնուհետև Կարսը։ Թուրքերը շարունակեցին իրենց ռազմերթը, գրավեցին նաև իդե Բաթումը և շարունակում էին մոտենալ Ալեքսանդրապոլին։ Ահա այսպիսի օրհասական իրավիճակ էր ստեղծվել Հայաստանի համար 1918 թվականի հունվարից մինչև մայիսի սկիզբը։ Մայիսի 14-ին թուրքական զորքերի հրամանատարը Խալիլ Բեյը վերշնագիր է ներկայացնում, պահանջում դատարկել Ալեքսանդրապոլը, զորքերը հանել քաղաքից, չսպասելով վերշնագիրը ինչ պատասխան կտրվի։ Թուրքերը հարձակվում են և գրավում են Ալեքսանդրապոլը նույնպես։ Մայիսի 19-ին թուրքական 36-րդ դիվիզիան արդեն ներխուժել էր Արարատյան դաշտ, և մայիսի 20-ին գրավել էր Արաքս կայարանը, որը Ալեքսանդրապոլ-Երևան երկաթգծի վրա է գտնվում, դեռևս Սարդարապատից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս ժամանակաշրջանում բուն արևելյան Հայաստանը կառավարող վարչական մարմին չկար, և դա է պատճառը նաև, որ թուրքերը կարողացան ահա այդպիսի հաջողությունների հասնել։ Ալեքսանդրապոլը նվաճելուց հետո թուրքական զորքերի գլխավոր թիրախը իհարկե ամբողջ Հայաստանը նվաճելն էր, այդ թվում և Էջմիածինը, Երևանը, և այդ զորքերը շարժվեցին այդ տարածքները գրավելու։ Թուրքական զորքերի ներխուժումը մենակ մեկ ուղղությամբ չէր, մի քանի ուղղությամբ էր։ Հայկական կորպուսի հրամանատար Թոմաս Նազարբեկյանը այդ ժամանակ գտնվում էր Ղարաքիլիսայում, անմիջապես կարգադրում է հայկական 2-րդ հրաձգային դիվիզիայի այն ժամանակ հրամանատար գեներալ Մովսես Սիլիկյանին Էջմիածնի շրջանում կտրուկ գործողություններ ձեռնարկել, կանխել թուրքերի առաջխաղացումը դեպի Երևան։ Մովսես Սիլիկյանը Բաշ-ապարանի կողմից Երևանի վրա հարձակվող թուրքերի դեմ առանձնացնում է գնդապետ Դոլուխանյանի հրաձգային գունդը, իսկ գնդապետ Զալինյանի պարտիզանական հեծյալ գունդը և Սիլինի սահմանապահ գումարտակը նույնպես ամրացված էին այդ ուղղությամբ թուրքերի դեմը առնելու։ Երևանին վտանգ էր սպառնում թե Կողբի և թե Իգդիրի կողմից։ այս ուղությամբ շարժվում էին թուրքական 5-րդ եւ 12-րդ դիվիզիաները, եւ Սիլիկյանը կարգադրում է Արաքսի ափին գտնվող ստորաբաժանումներին պայթեցնել Ղարղալայի եւ Մարկարայի կամուրջները, այլապես թուրքերը կարող էին անարգել այդ կամուրջները շուտապույտ անցնել եւ վտանգը այստեղ կատարյալ էր արդեն։ Սարդարապատը Երևանից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, այստեղ նաև երկաթուղային կայարաններ, որը ռազմաստրատեգիական կարևոր նշանակություն ուներ, պետք էր ամեն գնով պաշտպանել և կայարանը, և ընդհանրապես Երևանի մատույցները։ 1918 թվականի մայիսի 21-24-ը տեղի է ունենում հիմնական ճակատամարտը Սարդարապատի։ Սիլիկյանը փորձում է իր ուժերը դասավորել այնպես, որ թշնամուն թույլ չտա ճեղքել կենտրոնական ճակատը և հասնել Էջմիածին։ Մայիսի 21-ի ուշ երեկոյան թուրքական 36-րդ դիվիզիային այնուամենայնիվ հաջողվում է գրավել Սարդարապատ գյուղը և կայարանը։ Շարունակելով հարձակումը, թուրքերը գրավեցին Սարդարապատի մոտ գտնվող վերին Խերիբեկլու գյուղը և մոտեցան Եղեգնուտին։ Երևանից ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Ի պատիվ կապիտան Խորեն Իգիտխանյանի նշենք, որ հրետանային մարտկոցով նրանք կարողացան հրետակոծել թշնամու զորքերի վրա և հարկադրել կանգնեցնել իրենց առաջ խաղացումը։ Մայիսի 22-ին հայկական զորամիավորումները երկու ուղություններով թիկունքից հակահարձակվում են թուրքերի վրա։ Հակահարձակման գործողություններում ընդգրկված էր նաև հայկական հետևակային 5-րդ գունդը։ Հայկական ուժերը կարողանում են թշնամուն սկզբից կանգնեցնելով, հետո նաև սրընթաց հարձակումով ստիպել թշնամուն բռնել նահանջի ճանապարհը։ Նրանք հետո վերախմբավորում են իրենց ուժերը, նոր հարձակում սկսում, այո, կատաղի մարտեր մղվեցին նորից Սարդարապատի համար։ Հայկական կողմի համար սա ճակատագրական մարտ էր, ամեն գնով պետք է կանգնեցնել, իսկ թուրքերը հասկանում էին, որ այստեղ հաջողության հասնելու դեպքում իրենց նպատակներին կհասնեն։ Սա պատմական նշանակության ճակատամարտ էր։ Ինչ մասնակցություն են ունեցել արցախցիները Սարդարապատի ճակատամարտին։ Արցախցիների մասնակցությունը մեծ է, այս հարձակողական գործողություններ վարելու կարևորագույն կետում էր գտնվում նաև հայկական 5-րդ գունդը, որը մարտի 1-ելուց առաջ Գարեգին Հովսեփյան եպիսկոպոսի կողմից կնքվել էր մահապարտների գունդանունով։ 5-րդ հրաձգային գունդը կոչվում էր նաև Ղարաբաղյան։ Ինչու Ղարաբաղյան, որովհետև մեծամասամբ Ղարաբաղցիներ էին, և հրամանատարը Պողոսբեկ Փիրումյանը նույնպես Ղարաբաղցի է։ Պողոսբեկ Փիրումյանի հորեղբոր որդին Դանիել Բեկ Փիրումյանը Սարդարապատի ճակատամարտի գլխավոր հրամանատարն է համարվում, նույնպես Ղարաբաղցի։ Մայիսի 22-ին աչքի ընկավ 5-րդ հրաձգային Ղարաբաղյան գունդը, և մի շարք սպաներ ու զինվորներ արժանացան պարգևների։ Խոսեցինք Դանիել Բեկ Փիրումյանի մասին, պատմում են, որ մարտի ընթացքում նա զինվորական համազգեստի աստարը դուրս շրջած, որը կարմիր գույնի է, թողել է հրամանատարական կետը և ոգևորելու համար ինքն է զինվորների առջևից գնացել, առաջնորդել դեպի մարտ։ Ես ուզում եմ, որ մենք նաև ուշադրություն դարձնենք Սարդարապատի ճակատամարտին մեր հոգևորականների մասնակցությանը։ Ի դեպ, այստեղ նույնպես շատ մեծ է ծնունդով Ղարաբաղցի Մաղավուս գյուղից Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանցի դերակատարությունը։ Մենք անցած տարի նշեցինք Գարեգին եպիսկոպոսի ծննդյան 150 ամյակը, որը Իջմիածնում այդ ժամանակ ճեմարանի տեսուչն էր, օրհասական այդ իրավիճակը հասկանում էին հոգևորականությունը։ Իջմիածնում Գևորգիե կաթողիկոսը հավաքել էր բոլոր հոգևորականներին, և նրանք մտահոգված են երկրի ճակատագրով, և սա մեր պատմության մեջ երևի եզակի դեպքերից է։ Ստեղծվեց 300 հոգուց բաղկացած հոգևորականների ճոկատ, որ հենց Գարեգին եպիսկոպոսի գլխավորությամբ նետվեց մարտի դաշտ։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք Գարեգին Հովսեփյանի դերակատարությանը։ Նշեցի, որ սեպտեմբերի 21-ին թուրքերին հաջողվել է գրավել Սարդարապատ գյուղը և կայարանը։ Այսպիսի իրավիճակում մեր զինվորականների շրջանում հուսահատություն էր առաջացել, և այս հուսահատական վիճակից մեր զինվորականներին հանողը եղել է Գարեգին Հովսեփյանը։ Ասում են, որ նրա բոցաշունչ ճառը զինվորների առաջ հեղափոխիչ էր, և ուզում եմ նրա խոսքերը մեջ բերել։ Ասում է, հայ ժողովուրդ նոր հասական կռիվներ շատ է ունեցել, և միշտ էլ ելք գտել է ու փրկել է իրեն, ելքը եղել է ազնասո հերոսությունը։ Ասում է, հետ նայեցեք, մեզ մնացել են Երևանն ու Էջմիածինը, եթե հերոսության չդիմենք, ամեն ինչ կորչելու է իսպար, այլևս չի լինելու ոչ հայ, ոչ հայրենիք։ Գարեգին Հոսեփյանը հետո շարունակել է ավելի ազդեցիկ ոչով եւ ասում են այս խոսքերից հետո երբ նա նայել է զինվորականների աչքերին, կարծես դեռևս զինվորականները չէին սթափվել եւ անտարբեր նայում էին Գարեգին Հովսեփյանին, հետո նա շարունակեց, ասում է, հին դարերում, երբ հայոց զորքը պատրաստվում էր թշնամու դեմ գնալու, նրա հրամանատարները գալիս էին Էջմիածին կաթողիկոսի մոտ նրա աչքը համբյուրելու եւ օրհնությունը ստանալու, բայց այս անգամ ես եմ եկել ձեր ձերքը համբյուրելու։ Այս խոսքերը հեղաշրջող նշանակություն ունեցան եւ զինվորականները ոգեշնչվեցին եւ կարծես ինչ-որ գերբնական ուժ առնելով մարտի նետվեցին։ Իրոք ոգին, մարտական ոգին մեծ դերակատարում ունեցավ Սարդարապատի ճակատամարտում մեր ուժերի հաղթանակին։ Երբ որ մի պահ մտածում ես, չունեինք պետականություն, չունեինք վարչական մարմիններ, որոնք այդ ամենը ուղղորդեին, բայց ժողովուրդը իր մեջ ուժը գտավ և կարողացավ այս օրհասական իրավիճակից դուրս գալ։ Շատ-շատերը Սարդարապատը համատել են ավարայրի հետ, կամ Սարդարապատի ճակատամարտը նորորյա մեր մարտերի հետ, բոլորն էլ մարտեր էին հանուն գոյատևումի, հանուն հայրենիքի, բայց իհարկե առանձնահատկություններ կան։ Հայությունը ազնազող պայքարով ու համառ կամքով կարողացավ թշնամուն հասկացնել, որ հանուն հայրենիքի պատրաստ է ամեն ինչի, անգամ անհավանական քայլերի, իսկ անհավանական էր իրոք Սարդարապատի ճակատամարտում հայերի հաղթանակը։ Խորհրդային ողջ ժամանակահատվածում, հատկապես առաջին տասնամյակներին, մինչև 1950-ական թվականները, խորհրդային պատմագրության մեջ Սարդարապատի ճակատամարտին որևէ անդրադարձ չկար։ Դա իհարկե նպատակային էր արված կոմունիստական կուսակցության գաղափարախոսության տիրապետության պայմաններում վերևից իջեցված հրահանգով պատմությունը շարադրվում էր եւ ներկայացվում էր։ 50-ական թվականներին արդեն սկսվեց հայ պատմագիտության մեջ ժլատ, շատ կարճ անդրադարձներ տեղի ունենալ, որ Սարդարապատում թուրքերը հարձակվեցին, հայերը կարողացան հետ մղել։ Առաջին հիմնական աշխատությունը Սարդարապատի ճակատամարտի վերաբերյալ գրվել է 1965 թվականին Հարություն Թուրշյանի կողմից, գիրքը այդպես էլ վերնագրել է Սարդարապատի հերոսամարտը։ Այդ աշխատանքը քննադատվել է շատ հայ պատմաբանների կողմից, այդ վերջին շրջանում Հերկարապետյանը մեր պատմաբաններից, որովհետև նորից կոմունիստական կուսակցության, այսպես ասեմ, թելադրանքով Սարդարապատի ճակատամարտում սեմացվում էր հայ այն ազգային գործիչների, այդվում Մովսես Սելիկյանի, Դանիել Բեկ Փիրոմյանի դերակատարությունը, նույնիսկ դեռևս 80-ական թվականներին ակադեմիական այդ 8 հատորյակը հայոց պատմության ընդամենը 1.5 էջ է նվիրվել Սարդարապատի ճակատամարտին։ 90-ական թվականներից Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո վերարժևորվեց մեր պատմությունը եւ մեր պատմաբանները կուսակցական գաղափարախոսական կապանքներից ազատված ի վերջո սկսեցին ավելի ճշգրիտ մեկնաբանություններ տալ Սարդարապատի ճակատամարտի վերաբերյալ։ Սարդարապատի ճակատամարտի պատմական նշանակությունը անգնահատելի է։ Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակից Հովհաննես Բաղրամյանը նշել է, որ ասում է, ես կցանկանայի յուրաքանչյուրը լրջորեն խորհեր գլխավոր շահի մասին, վտանգներով լեցուն այս շրջանում պահպանել ամեն հայի համար սուրբ այս օրանը Արարատյան դաշտն իր բնակչությամբ, իր քաղաքներով, իր մշակույթի կենտրոններով ու օջախներով։ Սա է Սարդարապատի ճակատամարտի ամենագլխավոր դասը։ Նույնիսկ օտարներն են կարևորել Սարդարապատի ճակատամարտը։ Անգլիացի պատմաբան Քրիստոֆեր Ուոքրը «Հայաստան ազգի վերապրումը», եթե չեմ սխալվում, այսպիսի մի աշխատություն ունի, որտեղ ասում է, եթե հայերը պարտություն կրեին Սարդարապատում, Հայաստան բառը կարող էր նշանակել սոսկ մի հին աշխարհագրական տերմին, ինչպես ասենք, օրինակ Կապադովկյան եւ այլն։ Եթե օտարներն են այսպիսի գնահատականներ տալիս, ուրեմն մենք պիտի այսօր հասկանանք եւ ըմբռնենք մեկ պարզ ճշմարտություն։ Դա այն է, որ Սարդարապատի ճակատամարտում հայ ժողովրդի տարած հաղթանակը նով պայմանավորեց Հայաստանի Հանրապետության ծնունդը, այսինքն հայկական պետականության ստեղծումը, մենք դարերով պետականությունից զրկված էինք եւ վերջապես 20-րդ դարի սկզբին հնարավորություն ընձեռվեց հենց այս հերոսամարտի շնորհիվ ստեղծել մեր անկախ պետականությունը եւ հենց այդ առաջին պետականության ստեղծման շնորհիվ է, որ այսօր մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետեւ եթե չլիներ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, մենք չէինք ունենա եւ ոչ խորհրդային Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ էլ այսօրվա Հայաստանը։ Հպարտանում ենք Սարդարապատի ճակատամարտում մեր հաղթանակով, հպարտանում ենք, որ կարողացանք փարգել մեր պատիվը, պաշտպանել ապրելու մեր իրավունքը։ Դա էլ չանեինք։ Ինչու ենք սթափվում, երբ դրված է լինում մեր լինել չլինելու հարցը։ Արժե այս մասին խորհել։ Պատմությունը բազում փաստերով մեզ ապացուցում է, որ մեր ժողովուրդը օրհասական իրավիճակում կարողանում է իր մեջ ուժ գտնել, դիմակայել, բայց խաղաղ պայմաններում կարծես ինչ որտեղ այն չենք կատարում։ Մեր պատմության յուրաքանչյուր դրվակ մենք պետք է արժևորենք, վերարժևորենք ու ճշգրիտ եզրահանգումներ կայացնենք։ Ես միշտ ասել եմ եւ ուզում եմ կրկնել, որ խոսում ենք, ասենք, որ Սելջուկ թուրքերը գրավեցին Հայաստանը, Մոնղոլ թաթարները գրավեցին, հետո եկան մյուսները գրավեցին, արդյոք հարց չի առաջանում, թե ինչու նրանք կարողացան մշտապես գրավել, արդյոք մենք այդքան թույլ էինք, եւ մենք պիտի մեր ներսում գտնենք այդ սխալները եւ վերջի վերջո հասկանանք, որն է այն ճշգրիտը, ճշմարիտը, որ կարող է մեզ հասնել այնպիսի մի հզորության, որ կարողանանք մեր այս հարուստ անցյալով նաև մեր ներկան ճիշտ ավելի կառուցենք և կարողանանք հզորների շարքում քայլել։ Իհարկե, պետք է խաղաղ ժամանակներում հզորացնել երկիրը։ Ցանկացած երկիր իր ներքին կյանքը ճշգրիտ կազմակերպելով կարող է դիմակայել բոլոր արտաքին վտանգներին, եւ հենց այստեղ է, որ մենք կարծես ինչ որտեղ միգուցե թերացել ենք, միգուցե ճիշտ չենք վերաբերվել այս հիմնախնդրին։ Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում նյութեր կան Սարդարապատի ճակատամարտին, Հայաստանի առաջին հանրապետության վերաբերյալ։ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանում մենք իհարկե ներկայացնում ենք Արցախի պատմությունը, բայց չմոռանանք, որ Սարդարապատի ճակատամարտը ողջ Հայաստանի, ողջ հայության համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող իրադարձություն էր, եւ բնականաբար դա նաեւ հենց Արցախի պատմության մի մասն է։ Մանավանդ, որ արցախցիները նույնպես մասնակցել են այդ ճակատամարտին։ Մենք ներկայացնում ենք եւ Դանիել Բեկ Փիրումյանին, եւ Պողոս Բեկ Փիրումյանին, եւ Գարեգին Հովսեփյանին։ Այո, երկուսն էլ ծնունդով Նախիջևանից, եւ իհարկե Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանցին ենք ներկայացնում, եւ իհարկե մենք պիտի չմոռանանք, որ այդ ժամանակ Երևանում մոբիլիզացիոն բոլոր աշխատանքները կազմակերպում էր Արամ Մանուկյանը, ծնունդով Շուշեցի, Շուշիի թեմական դպրոցի շրջանավարտ, այնպես որ արցախցիների դերակատարությունը Սարդարապատի ճակատամարտում այնպիսինն է, որ շրջանցելը եւ չներկայացնելը ճիշտ չէր լինի։ Այս ամենի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը, Արցախը այդ ժամանակաշրջանում որպես Հայաստանի Հանրապետության մի մաս, եւ այս ամենը մատուցվող էքսկուրսիոն նյութի մի հիմնական մասն է կազմում, եւ մշտապես մեր այցելուների անդրադարձները այդ իմաստով հետաքրքիր են լինում, որովհետեւ շատ շատերը տեղեկություն չունեն, որ Դանիել Բեկ Փիրումյանը արցախցի է, կամ Արամ Մանուկյանը արցախցի է, կամ առավելի վս Գարեգին Հովսեփյանցը Մեծի տան ընկելիքյո հետագայում կաթողիկոսը արցախցի է, և հենց մեր թանգարանում ներկայացնելով արդեն նրանց մոտ մեծ հիացմունք է առաջանում, դա իրենց համար նաև ինչ որտեղ նորություն է դառնում։ Սարդարապատի ճակատամարտի 100-ամյա հոբելյանի Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման 100-ամյակին նվիրված ինչ միջոցառումներ եք կազմակերպելու։ Այս տարի թերևս առաջին անգամ մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության հովանավորությամբ իրականացնելու ենք 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդես։ Մայիսի 28-ին տեղի կունենա ցուցահանդեսի բացումը, քանի որ մեր սրահները փոքր են, իսկ ցուցահանդեսը մենք 100 պատշաճին ենք ուզում ներկայացնել, առավել մեծ, այսպես ասեմ, եւ դա առաջին անգամն է լինելու։ Մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի կունենա ցուցահանդեսը, այս պահին դեռ գտնվում է վերջնական աշխատանքների փուլում, Հայաստանի ազգային արխիվի ֆոնդապահոցներից ամբողջությամբ վեր են հանվելու Հայաստանի Հանրապետության նվիրված Սարդարապատի ճակատամարտին, արցախցիների հատկապես։ Իդեպ ցուցահանդեսը վերնագրված է այսպես, նախ նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակին, բայց Արցախը 1918-20 թվականներին նաև։ Մենք փորձում ենք առաջին անգամ փաստորեն ներկայացնելու նաև Արցախի պատմությունը, Արցախի առնչությունները Հայաստանի Հանրապետության, Սարդարապատի ճակատամարտի եւ մեր ժողովրդի համար ճակատագրական նշանակության նաև մյուս իրադարձությունների։ Thank you.